Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Вінцэс Мудроў. Восень у Вільні. Апавяданні. Сюжэт. Стёпка Гіль, 30-гадовы светлавалосы мужчына, замкнуў дзверы, спрытна збег па прыступках і нечакана застыў у непаразуменні. Згадаў, што сястра прасіла прыхапіць для маці начную кашулю. Вярнуўшыся, доўга поркаўся ў шафе, шукаючы тую кашулю, урэшце знайшоў і, пхнуўшы ў торбу, ізноў падаўся з кватэры. Хоць і кажуць, што вяртацца кепская прыкмета, але праз пару хвілін Сцёпку, можна сказаць, падваліла шчасце. Выходзячы з пад'езда, ён лоб у лоб сутыкнуўся са сваім прыяцелем, Лёшкам Ігнацёнкам. На твары Лёшкавым блукала прытоеная усмешка, а за спінаю дружбак нешта прыхоўваў. «Ано!» – заплюшчыў вочы з радасцю ў голасе выдыхнуў Лёшка. На якую халеру без усялякай радасці, нават з незадаволеннем у голасе, азваўся Стёпка. «Заплюш, заплюш!» Гіль змежыў павекі, а калі зірнуў на свет, дык убачыў мышастага колеру кніжку з вясковымі хатамі на вокладцы. «Так, Сцяпан Гіль, красавіцкі дождж, апавяданні!» Зробленай патэтыкай прачытаў Лёшка, і Стёпка, схапіўшы таго за локаць, з хваляваннем працадзіў: «Ну дай ужо!» «Красавіцкі дождж» – празаічны зборнік у мяккай вокладцы прыемным цяжарам крануў далонь. 3 гады Сцяпан Гіль чакаў з'яўлення сваёй першай кнігі і вось дачакаўся. Кніга пахла друкарскай фарбай, і водар гэтай здаўся Сцяпану самым прыемным у свеце. «Толькі што з друкарні! Сігнальны асобнік!» Лёшка па-сяброўску ляпнуў калегу па спіне. «Я таксама ачмурэў, калі першую кніжку пабачыў. Таксама давялося чакаць 3 гады. Ігнацёнак ужо меў у творчай кайстры 2 празаічныя зборнікі і летась быў прыняты ў саюз пісьменнікаў. Калега Сцярожка з баязлівым зачараваннем гартаў старонкі і падобна не чуў Лёшкавых слоў. «А ты куды сабраўся?» – Лёшка падвысіў голас, і калега ачуўся. «Ды ў бальніцу іду, да маці. Тыдзень ужо ляжыць, толькі сёння сабраўся наведаць». «А што з ёю?» «Ішэмія і ціск высокі». «А Ленка хоць наведвае?» – згадаўшы Сцяпанаву сястру, Лёшка тужліва ўздыхнуў. «Штодня ходзіць, жыве непадалёку ад бальніцы». Радаснае ўзрушэнне, якое ахапіла душу, паволі аціхала, і рэхам душэўнай навальніцы стаў вокліч, які вырваўся са Сцяпанавай грудзіны. «Эх, з такой нагоды не грэх і пад чарцы прапусціць! Да маці ўвечары схажу і кніжку занясу, старая ўзрадуецца». Сцёпка прыціснуў кніжку да твару, увабраў носам паветра. «Толькі ж я адзін цяпер, дома няма чаго нават на трэску ўзяць». Калега ў адказ ляпнуў далонямі: «Да мяне зазірнем, паглядзіш, як я жыву, сабак маіх пабачыш. Надоечы Найда шчанюкоў прынесла». Лёшка па чутках гадаваў нейкую надта рэдкую сучку і за вялікія грошы прадаваў шчанюкоў. Увабраўшы апошнім разам галавакружны пах друкарскай фарбы, Стёпка асцярожна, сагнуўшыся з клюдам, пхнуў кніжку ўнутраную кішэнь пінжака і выпрастаў руку ў кірунку бліжэйшай крамы. Свае літаратурныя практыкаванні Стёпка Гіль пачаў яшчэ ў школе. Спачатку пісаў абразкі, потым невялічкія апавяданні. Адзіны, хто іх чытаў, была сястра Ленка. Сястра была на 2 гады старэйшай, вучылася ў пединституце і сёе-тое ў літаратуры цяміла. Звычайна Ленка не нават не чытала, а проста праглядала з іранічнай геморай на вуснах ягоныя творы, але аднойчы занурылася ў чытанне па-сур'ёзнаму, а перагарнуўшы апошнюю спісаную чорным атрамантам старонку, задуменна прамовіла: «Тут штосьці ёсць», і прапанавала паказаць апавяданне прафесійнаму літаратару. Наступнай суботы яны выправіліся з сястрой, аднаму ісці не хацелася, на паседжанне літаратурнага аб'яднання пры абласной газеце. Секцыі прозы там загадваў хударлявы хлопец з даўгімі пшанічнага колеру валасамі. З выгляду ён быў сцёпкавым аднагодкам, але трымаўся ганарыста, сядзеў, адкінуўшыся на прыслоны рэдакцыйнага крэсла і, слухаючы пачаткоўцаў, вадзіў пальцам па скроні. Гэта быў той самы Лёшка Ігнацёнак, і хаця на ягоным творчым рахунку быў толькі невялічкі зборнік у серыі «Першая кніга празаіка», Лёшка выдаваў сябе за літаратурнага мэтра. Народу на паседжанне прыйшло даволі шмат, у асноўным дзяўчаты школьнага ўзросту. Яны на выперадкі чыталі напісаныя па-расейску вершы, потым нейкі пенсіянер па старэчыне ўцямным голасам прачытаў апавяданне па-беларуску. Нарэшце прыспела Сцёпкава чарга пазнаёміць грамаду са сваёй творчасцю. Сцёпка паволі ўстаў, скудлаціў чупрыну, дрогкім ад хвалявання голасам прачытаў першы сказ. «Гучней!» — крыкнулі адразу некалькі чалавек, і тут Ленка, выхапіўшы сшытак з дрыжачых братавых рук, па-акцёрску выразна і зычна стала чытаць апавяданне пра тое, як падпітыя бэйбусы спалілі стары млын. До хаты ішлі разам з Ігнацёнкам. Малады празаік ужо не пачуваў сябе мэтрам і, зазіраючы ў Ленчыны вочы, нахвальваў апавяданне і тое, як артыстычна яно было прачытанае. Сшытак з апавяданнем Ігнацёнак пакінуў у рэдакцыі, паабяцаўшы надрукаваць у газеце. Спачатку Сцёпка не мог даўмецца, жартуе літаратар, ці яму сапраўды спадабалася гісторыя пра млын. І толькі калі Лёшка галантна пацалаваў на развітанне Ленчыну руку, зразумеў, што празаіку спадабалася не апавяданне, а ягоная сястра. Адразу бачна, за кожнай спадніцы бегае, незадаволена мовіла сяструха, калі вайшлі ў пад'езд. Выдаў нейкую шкадобы вартую брашуру, а форсу аж з каптуром. Сястра Сцёпка валагодзіла вока. Шмат хто да яе хадзіў за лёты, ды марна. На той час яна ўжо сустракалася з адным калінінградскім марыманам, які паўгода боўтаўся ў моры, а потым два месяца цягаў Ленку па рэстарацыях, дывазіў у Сочы, а затым слаў з Калінінграда грашовыя пераводы. Так што калі назаўтра празаік заявіўся да іх з букетам півоняў, Ленка кветак не прыняла і папрасіла яе не турбаваць. Апавяданне ў газеце, хаця і са шматлікімі праўкамі, надрукавалі, і Сцяпана апанавала творчая гарачка. Штовечар у аптэчным прыцемку кухні, надзейна заціснуты паміж сталом і гудлівай лядоўняй, ён спісваў адзін школьны сшытак за другім. Потым спісаў канцылярскі грозбух, урэшце перавёўшы дых, пхнуў тыя сшыткі грозбухі ў палатняную торбу, наверх паклаў пляшку гарэлкі і выправіўся да Ігнацёнка. Балазе жыў Лёшка непадалёку, праз тры аўтобусныя прыпынкі ў такой жа цаглянай хрушчобе. Кульнуўшы пару кілішкаў і спытаўшы пра Ленчына здароўе, Лёшка з неахвотаю прагледзеў сшыткі, мелькам зазірнуў у грозбух і паведаміў, што занясе рукапісы рэдакцыйнай машыністцы, якая бярэ за перадрук 30 капеек за старонку. Уздыхнуўшы, Сцёпка палез у кішэнь па грошы. Лазіць у кішэнь давялося яшчэ безліч разоў, калі частаваў Лёшку, калі перадрукоўвалі ўжо набраны і скрэслены Лёшкавымі праўкамі тэкст, калі сядзелі ў рэстарацыі і паілі нейкага вусатага дзядзьку, які працаваў у часопісе. Нарэшце, калі паілі бязвусага дзядзьку, які абяцаў адрэдагаваць зборнік і паставіць у тэмплан. Сцёпка звычайна пазычаў грошы ў сястры. Гэта ж яна падбіла заняцца літаратурай. А пачуўшы, што Марыман выправіўся ў далёкі рэйс і грошы прыйшлі толькі праз паўгода, закінуў літаратурную творчасць. У часопісе яго так і не надрукавалі. Думаў, такі ж лёс наканаванай кнізе, але вось неспадзяванка. Кніжка выйшла, прычым ладным накладам, і запхнутая ва ўнутраную кішэню пінжака грэла ўстрывожанае сэрца. За дзвярыма пачуўся сабачы брэх. Найда, Лёшка ўставіў ключ у замочную шчыліну. Сцёпка насцярожыўся, чакаючы, што зараз на іх рынецца псіна, але ніхто не рынуўся, бо сучка са шчанюкамі сядзела ў зачыненай спальні. На дзвярах спальні вісеў аркушык паперы з надпісам «Лабараторыя сучаснага рамана». «Сядзі, сядзі!» – крыкнуў Лёшка, звяртаючыся да Найды. «Зараз выведу!» «У цябе сабакі раманы пішуць?» – са смяшком на вуснах запытаўся госць. Раней у спальні працаваў, а зараз, як шчанюкі з'явіліся, у вялікі пакой перабраўся. Лёшка прачыніў дзверы і ў вузкую пройму вытаркнуўся мокры сабачы нос. У дальнім канцы пакоя кешкаліся 5 рудых шчанюкоў. «Слухай, бяры ў мяне аднаго. Нядорага прадам. Шэлці, рэдкая парода. На вязку аж у Смаленск вазіў». «Ды не, у мяне кот жыве», – прамармытаў Сцёпка, скінуў з ног туфлі і ўвайшоў у святліцу. Абсталюнак у пакоі быў той жа, што і падчас мінулага візіту. Пасярод пакоя грувасцілася ўсё тое ж крэсла-гушкалка, а ў куце стаяў той самы парэпаны стол з памаранчавай югаслаўскай друкаркай. Адзінае, што з'явілася новае, гэта ўабраны ў багетавую рамку партрэт вайскоўца, які вісеў над сталом. Сцёпка падышоў да стала, прымружыў вочы. «Хто гэта?» «Дзед», – паведаміў гаспадар, выцягваючы з палатнянай торбы пляшку гарэлкі. «Чырвоны камандзір?» «Ды не, чыгуначнік». «А чаму ў форме?» Сцёпка перагнуўся праз стол, разглядаючы зорачкі на пагонах. «Як чаму? Пры Сталіне ўсе па струнцы хадзілі і ў вайсковай форме. Дзед мой быў інжынер-капітан цягі, а яго непасрэдны начальнік меў званне віцэ-генерал-дырэктар шляхоў зносін другога рангу. Гучыць? Адразу і не запомніш». «Першы раз пра тое чую», – прабурчаў госць і плюхнуўся ў гушкалку. «Э, братка, пісьменнік на той пісьменнік, што мусіць ведаць усяго патроху». Гаспадар падаўся ў кухню, пачаў рыхтаваць закусон. Гушкацца ў крэсле было надзіва прыемна. «Сабяруся з грашыма, набуду сабе такое ж», – падумаў Сцёпка і усміхнуўся ад задавальнення. «А ты сапраўды раман пішаш?» – запытаўся госць, калі гаспадар увайшоў у пакой з талеркай нарэзаных агуркоў. «Маю грэх, даўно над ім гарбею». Вярнуўшыся ў кухню, Лёшка бразнуў шклянкамі, голасна крыкнуў: «А ты што-небудзь пішаш?» «Ды не, у мяне творчы застой, не магу знайсці прыстойнага сюжэту», – гэтак жа голас назваўся госць, закінуўшы рукі за патыліцу. Лёшка вярнуўся да стала, стаў адкаркоўваць пляшку. «Сюжэтаў наўкол валяецца процьма. Не лянуйся толькі сагнуцца ды падняць», – Лёшка махнуў калег рукой, маўляў, «сядай да стала». «Прапануй хоць адзін», – госцю зусім не хацелася вылазіць з гушкалкі. «Ну, прыкладам, абмалюй сённяшнюю сітуацыю. Скажам, наш калега празаік ішоў у бальніцу адведаць маці, а тут яму ўручылі ягоную першую кагадзе надрукаваную кніжку. Ну, вядома, стаў тую кніжку абмываць. А раніцою прыйшоў у бальніцу, а маці памерла». «Ну ты даеш!» Стёпка з такім імпэтам скочыў з гушкалкі, што Лёшка, які поўніў чаркі, нават праліў гарэлку міма шклянкі. Знайшоў, з чым жартаваць. Дзякуй, сябрук, за добрыя словы, падтрымаў. Стёпка памкнуўся да дзвярэй, яшчэ не позна было наведаць хворую маці, але калега схапіў яго за крысо пінжака. «Што ты ўсхадзіўся, далібог? Я ж не пра цябе апавядаю, а пра жыццёвую сітуацыю, у якую патрапіў літаратурны герой. У мяне, дарэчы, маці памерла, калі выпускныя іспыты ў школе здаваў. Спёка, памятаю, была страшэнная. Сяджу, творапіс на вольную тэму пішу, а слёзы з вачэй гарохам сыплюцца». Лёшка і сам зразумеў, што сказаў штосьці не тое, таму загаварыў з ліслівымі абертонамі. Маці нас з Ленкай адна гадавала. Ужо прымірэнчым голасам выдыхнуў Стёпка і, не чокнуўшыся, адным махам кульнуў шклянку. «Ну і выдатна!» – з палёгкай выдыхнуў загадчык лабараторыі сучаснага рамана. «Навось, пакаштуй, з братавага лецішча!» Лёшка падсунуў да бяседніка талерку з агуркамі. «Брат у мяне страшэнны аграрый. Усё лета сядзіць на лецішчы. Дарэчы, як там твая сястра?» – прамовіўшы апошні сказ, Лёшка спахмурнеў. «Ды так, жыве са сваім марыманам», – азваўся калега, жуючы прыпраўлены алеем агурок. «Я наогул не люблю натужліва слязлівых сюжэтаў». Стёпка вытрымаў працяглую паузу. «Прымітыўная эксплуатацыя чалавечых пачуццяў. Нават фінал прыдуманай табой драмы ўяўляю. Герой прыходзіць на свежую магілу і кладзе на яе абгорнутую поліэтыленам кнігу, і пякучая слязіна паўзе па нямытай шчацэ». Лёшка спахмурнеў яшчэ больш і загаварыў пра сваё. «Ну, вядома ж, старпам гандлёвага флоту, кааператыўная кватэра, чэшскі крышталь, жыгуль шостай мадэлі. Куды нам, пісакам, за такім жаніхом угнацца?» Гаспадар з суровым тварам падхапіў пляшку, і ў гэты момант за сценкай залівіста з піліпаўскім падвыванням заскавытала Найда. «Чаго яна?» – з лёгкім спалохам спытаў Стёпка. «На двор трэба вывезці, зранку не выводзіў», – прабурчаў раманіст. «Куляем па 100 грам і прагуляемся. Заадно ў краму забяжым, а то з адной пляшкай нам сёння з нашымі праблемамі не разабрацца». Выходзячы з кватэры, Лёшка выпусціў са спальні Найду скавытуху, кіўнуў на шчанюкоў. «Бяры задарма любога». Ахвочых набыць Найдаў прыплот, відаць, не было. «Спытаю у сваяка, можа, возьме», – буркнуў Стёпка. І Лёшка, пачуўшы пра старпама, напаўголасам уцюкнуўся. У калідоры напорліва званіў тэлефон. Раздзёршы павекі, Стёпка напачатку не зразумеў, што за гукі лунаюць у паветры, і толькі памацаўшы патыліцу, якая хваравіта шчымела, адчуўся, з вохканнем кульнуўся з пасцелі. «Гэта ты?» – далецеў з тэлефоннай глыбіні ў Ленчын голас. «Што не пазнала?» – непракерхана выгукнуў Стёпка. Мяркуючы пашызам па ўзмроку, што цадзіўся з акна, было 6:30. «Пазней не магла патэліць». «Мама памерла», – усхліпнула сястра. Усхліпнула так гучна, што Стёпка адарваў слухаўку ад вуха і няўцямна зірнуў на колцы маленькіх дзірак, адкуль даляцела страшная навіна. «Я ад самага ранку ў бальніцу пабягу. І ты прыходзь. Чуеш?» Але Стёпка нічога не чуў. Пахмельную душу апанаваў млосны страх. Страх ад таго, што цяпер давядзецца жыць без маці, і ніхто не абудзіць яго зранку, ніхто не згатуе абед, і ён больш не пачуе за сценкай жаласлівых матчыных уздыхаў. Телефонная трубка звалася короткими гудками, и сердце стиснули запозненные шкадаванні. Стёпка згадаў раптам, что за ўсё жыццё не сказаў маці ласкавага слова. Да что там слова? Нават не прыйшоў да яе ў больніцу. «Торба, дзе торба?» – со скандальными нотками выдохнул Стёпка, стаў лихоманково глядзець по баках. Торбу с перадачай, у якой была кашуля, бутэлька лимонаду і пачак вафляў, ён забыў па п'янцы ў Ігнацёнка. Стёпка знянацку абмяк, і пад рохкай шчацэ ягонай папаўзла, цьмяна бліскаючы ў ранішнім прыцемку, пякучая слязіна.